तेरी रजा तेरी जमी तेरे इरादे हो या तेरी कमी होवे कभी मेरे करीब रह तेरी रजा तेरी जमी तेरे इरादे हो या तेरी कमी होवे कभी मेरे करीब रह अंबरा भी गुला गुला सा लागे कैसी ये लगदी कमाल तेरी अखियां गुलाब के ना